یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو لا یسخر قوم مسخری دین کی حصہ و نارینا من قوم پنور نارینا پس عسى یکون خیر منهم دا پنځم ادب الله تعالی بیان کله چې جنگ جدال شری یو بل سره نو دیو بل عیبونه معلوم شی یو بلته نو کله چې عیبونه معلوم شی وس الله تعالی دا غیر پر ادب ذکر کی او ودی کی دری آداب بیان شوی دی نارینو په نارینو پسې مسخری نه کی زنانو په زنانو پسې مسخری نه کی یو خبر دا شوله دویمه خبر الله تعالی ذکر کی ولا تنابذو ولا تلمذو ان پسکم په یو بل باندې به بدنامی نه لګوي دا پلانی چیرې دا چل کړی دی او هغه پلانی چیرې دا چل کړی دی په یو بل باندې به بدنامی نه لګوي دا ان پسکم ویلې ته چې ودی بل مسلمان باندې بدنام لګي دا داسې دی لکه ته چې دا بدنامه په خپل ځان باندې لګي ته په خپل ځان باندې راوله ځه ته وایې چې دا پلانی دا کړی دی دای کړی دی دای کړی دروغ بدنامې پرې لګې اوس که یو سړی تا ته وایي چې ده داسې کړلی داسې کړلی او ته د هغې نه خبر شي او تا پتا کې هغه کار نه وي ته په دې باندې څومره خفه کېږي دریم الله تعالی وایي ولا تنابذوا بالالقاب دریم ادب دار چې یو بل ته بد نومونه نه وایي هغه نوم به مؤمن مسلمان ته نه استعمالوي چې هغه پرې خفه کېږي داسې نوم به نه استعمالوي ها یو سړی دی په یو نوم باندې مشهور دی چې په هغې باندې پېژندلی کېږي امام بخاری رحمة الله علیه د هغې لپاره مستقل باب قائم کړی دی امام کتاب الآداب کې هغه باب قائم کړی دی لکه یو سړی دی ستا په کلي کې دوه درې کسان دي هسې مثال به وایو د عبدالله په نوم باندې یو پکې داسې دی چې هغه ړوند دی او یو پکې داسې دی یا ګوډ دی اوس ته ورته وایي چې عبدالله راغی ته دغه کس نه د پوسو کې کوم عبدالله هغه وایي هغه ګوډ نه دی هغه ګوډ راغی او یا هغه ړوند راغی نو دا خو د هغې د تعارف دپاره دغه لفظ استعمال شو مقصد په هغې کې د هغې تحقیر د هغې سپکاوی د هغې بېعزتي پکې نه ده نو دغه بیا استعمالولی شي خو عموماً چې عام استعمالی کې نو خلک کې اکثر ده په دغه باندې وایي هغه نومونه یو بل ته استعمالوي چې هغه ده هغه پې خفه کېږي یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو لا یسخر قوم مسخری دینه کوي پیشاړې مسخری دینه کوي یو هیڅ نارینه من قوم په نور نارینه پسې عسى یکونو خیر منهم کېدی شي هغه غوری د الله تعالی په نیز باندې ددېونه کېدی شي هغه د الله په نیز باندې غوری د دې وجې نه عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ ویل وای زه د الله تعالی نه دومره یریږم چې زه په سپی پسې هم خنداګاری نه کوم زه په سپی پسې هم مسخري نه کوم وای هسې نه چې الله تعالی زما نه سپی جوړ کړي په دې کې دومره زیات دا لحاظ په کار دی مؤمن مسلمان چې کله د مؤمن مسلمان بېعزتي کوي حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای یتبع الله عورته حتى یفضحه فی جوف بیته کله چې تر مسلمان د شرمولو اراده وکړي الله به تا به کور باندې وشرمي تب الله تعالی بېعزت کوي او چا چې د مؤمن مسلمان دفاع وکړله په داسې ځای کې چې دغه دفاع په کار وه یو سړی دی مسلمان بېعزتي کوي تا ته پته ده چې دا مسلمان په حقه دی او دا څوک یې بېعزتي کوي دا په ناحقه دی منه دې که الله تعالی به په داسې ځای کې ستا دفاع وکړي ته به محتاج دفاع کوونکي ته الله تعالی به له دفاع وکړي یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو لا یسخر مسخرې پیشاړې دې نه کوي قوم هیڅ نارینه من قوم په نور نارینه پسې عسى یکونو خیر منهم کېدی شي هغه غوری ددنه د الله تعالی په نیز باندې یا اوس چې دی هغه غریب دی ذلیله دی مسکینه دی خو الله تعالی به هغې ته عزت ورکړي ولا نساء من نسائن او مسخرې دې نه کوي زنانه په نورو زنانو پسې دا جداولی ذکر شو ځکه زنانه چې اکثر په نارینه پسې مسخرې نه کوي بلکې زنانه په زنانو پسې کوي او نارینه په نارینه پسې کوي نور د دې دا مطلب نه دی چې نارینه په زنانو پسې کوي نو خیر دی یا که زنانه په نارینه پسې کوي نو خیر دی عسى یکن خیر منهن کېدی شي هغه غوری د الله تعالی په نیز باندې دی نه ولا تلمذوا انفسکم او طعنونه او بدنامي مه لګوئ په یو بل باندې په خپلو ځانونو باندې دا بل مسلمان داسې دی لکه ستا ځان چې نورې ته په دې باندې بدنامه لګي ولا تنابذوا بالالقاب او مه یادوه یو بل په بدو نومونو باندې په ناکاره نومونو باندې بیا سلیس ملپسوق بعد الایمان ډیر بد دی هغه نوم د پیسقوله بعد الایمان وروسته د ایمان نه یو سړی ایمان نه وړی دی او ته ورته وایې ای فاسقه ای پاجره ای یهودی او ای کافره دا نومونه چې ته وایې د ایمان د راوړلو نه وروسته ډیر بد نوم دی دا په خلکو باندې ډیر بد لګي یا دویم بیسل اسم الفسوق بعد الایمان یعنی ته چې بل ته دا بد نوم استعمالې نو د ایمان نه وروسته دا پیسق مه کوه ته په دې باندې فاسق کیږي ته په دې باندې ګناهګارېږي نن سبا په معاشره کې خلک بد نومونه یو ښه نوم به مزیدار نوم به هغه به وران کړي بس داسې یو نوم به ورته وایي چې هغه د ویلو هم نه وي هغه د ویلو هم بیا نه وي او هغه تاسو پوهیږئ په معاشره کې څنګه نومونه خلک استعمالوي ومن لم يتوب او چا چې توبه وینسته له اولایک هم ظالمون دا کسان ظالمان دي یا ایه الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم دی آیت کې الله تعالی شپږم قانون بیانوي په دې آیت کې شپږم قانون بیانوي او بدی کم دری سیزونه دا بیانی اوله خبر دار په یو بل باندې بدګمانی نه مکوي دو کسان دی جدا شول ته ته ګوري او کنه زما په بار کې لګیو کنه آلته کې جدا شول او ماته قتل ماته قتل او خبرې کوي نو تا ته دی ګوري کنه خبرې کوي نو ځان نه وکي کنه سو کوي نو ستاسو کې سکار دی نو بدګمانی نه چیرې په معاشره کې ډیر زیات شوې ډیر زیات شوې دی بدګمانی نه یار پلانې ته چې ټلیفون کړو نو په دې کې وسه کاری خامخه څه چل به دې کې خامخه نه نه هیڅ چل پکې نشته رب بدګمانی نه مکو دویم الله تعالی وایي چې ولا تجسسو د یو بل په عیبونو پسې مور ور پسې کیږي د یو بل عیبونه منټوي ته ور پسې شوی چې دا په اکثر خلک دغه سي چې د بل مؤمن مسلمان عیبونه لټي او په هغه پسې لټکی رڼا کړی نو بیا یو جمع کی بل جمع کی بل جمع کی او بیا رب سي هغه ټول بل دپسې بیا راو باسي چې را پلاني وخت ته دا کړلی پلاني وخت ته دا کړلی نو پرون مونږ ویل کنه علي عمر رضی الله تعالی عنہ خپل مرګر ته ویل وې تاسو یو خپل رور مؤمن مسلمان چې به ګناه کې اخته شوی هغه شیطان دمه بریک دی کنه د سې مجه مکه پسې دا بلونه پسې بیا راو باسه ما خود سې وکړي کله یو غلط کار کړی ته من کړه غینه کنه او توا یار دا کار دب کې غلط دی دا مکه یا ما تر دې خبره اطلاع شوی دا رښتیا ده کنه دریم الله تعالی ذکر کوي دی او بل غیبتونه مکوي ذکر وکړه اخا کوي ما یکره غیبت دی ته ویل کی چې خپل رور مؤمن مسلمان یاد کی په داسې طریقه باندې چې هغه غیبت ګڼي د الله تعالی پیغمبر نو ثابت پوسو کو په د الله تعالی پیغمبر از چې سویم کاغه پکینو بیا هم دا ګنای وی کته پکې چې ته او تسوی او هغه غایبی او دا پکې موجود دی نو دا غیبت دی او کني پکې نو خو بیا بهتان دی نو بهتان خو بیا ډیر زیاته ګنا ده اکثر خلک دغه سوی کنه غیبتونه په ګنټو باندې غیبتونه وکي کته او ته چل کې غیبت دی مړوي ته دروغ مې خوندي ولې خدا کارونه وکشته وی زه ته دا مخامخ هم ویلې شم نو یو دی لمزه یو دی لمز او بل دی همز نو دوانو کې لمز دی ته ویل کی مخامخ عیب ویل دی بل دا مکوي او همز دا چې پښې شام دی ول عیبونو مخامخ په مسلمان بیزتی نه کې او دغه سي پښې شام هم د مؤمن مسلمان بیزتی نه کې دا آداب دی یا ایه الذین آمنو ایمان والو یا ایه الذین آمنو اجتنبو اے ایمان والو ډډه وکي ځان بچ کی کثیر من الظن ډیر ګمانونه نه تاسو ترجمه د سکوم یا ایه الذین آمنو اے ایمان والو اجتنبو کثیر من الظن ځان بچ کی د عمل کول نه ډیر ګمانونه باندې کله د انسان په ذهن کې اسی ګمان ناشي هغه غیر اختیاري تور باندې خو دغه ګمان باندې به بیا عمل نه کې پته که عمل لپاره کنه بیا په ګناګاری ان بعض ظن زکه بعضی ګمان کړي اسم نه ګنا ده ولا تجسسو دی بل عیبونه منټوي ولا یقتب بعضکم بعضا او غیبت دینه کوي بعضی ساس سره بعضی نور آیا حب احدکم آیا خوخی یو تن ساسونه آیا یاکل لحم اخیه چې اخری هغه وخه د ورور خپل میتن چې مړوي په کاره ته مو نو هغه بده غنای دا بده غنای چې خپل ورور نه مړ دی او تی کی تر او شوکی او هغه خورین دا خبره غنی کندار باندې بدلګي نو بیا غیبتونه ولیکې نبی صلی الله علیه وسلم صحابه کرام سره روان دي ماعز رضی الله تعالی عنہ چې راغینه زنا شوی او بیا سنگسار کله شو دو کسان په سورلی باندې روانو د نبی صلی الله علیه وسلم سره په تشکیل باندې دا غی خبره کوله مړوي پرده په الله چولی ونه په خپل اولی ویل نبی رسول الله دما بدکار کړی خو کلار شوی به وکنه نبی صلی الله علیه وسلم او صحابه کرام ته و مړ خر پروت وي کوم شی دې غوخي وخري و دې الله تعالی پیغمبر دا خو خرسی مردار دی بیا مردار شوی لري مړ دی نبی صلی الله علیه وسلم ته تاثیر دې خپل ورور مؤمن مسلمان غوخي وخړلی کړه دې مړ خر غوخم خړلی ویندا ورته غوخ دا ورته غره دا هم خړلی نبی صلی الله علیه وسلم چې کله معراج ته لاړ بر اسمانون ته په جهنم کې څه خلک کړیدل چې دا غي نکونه لهم اسفار من نحاس دا غی د نکونه د اوسپنیو د تانبیو یخمشون وجوههم وصدورهم د خپل مخونه او د خپل سینې پرې باندې راکنستلی نبی صلی الله علیه وسلم وی ما د جبرئیل علیه السلام نه تپوسو کچې دا څوک دی وی ما ته جبرئیل علیه السلام ویل چې دا هغه خلق دی چې یغ دابون المؤمنین د مؤمنانو غیبتونه وکول او یقعون فی اعراضهم او دا غی بیزتی وکول د مسلمان بیزتی چې دا ډیر لوی ګناه ده خو لیکن نن سبا مسلمانان عام معاشری چې عام مجلسونه بس سری د غرقې بتونه دي نبی صلی الله علیه وسلم یو مجلس کې ناسو یو بدبوی راغله نبی صلی الله علیه وسلم وی تاسو دا بدبوی محسوس کړل کنه وی ورشي تاسو وګورئ سو وی تاسو ته پته ولګی چې ما حاضر حری دا بدبوی رسې شین راغله صحابه کرامو ته نه مونږ ته پته نشته نبی صلی الله علیه وسلم ته دا هاذا ریح الذين يغتابون المؤمنين دا وګورئ تاسو په غیبت کې دا د غو د خلونه د بدبودی راغله. نو زمونږ د خلونه د غیبت بدبوی خيږي، خو مونږ د دې بدبوی سره عادت شوی، نو کله چې سره عادت شي بیا تاغه بدبوی نه ښکاری. یو زنانه واغه د بل کور ته واده شوله، هغه کور چې راغ ډیر زیات ښه و، هغه کور او د هر شي نه بوی نه ختله، ښه بوی نه بسترې هم ښه، هر شي چې ښه ښه. هغه زنانه و چې ټوله ورځ بیره پوزه پټه کړې وه، تاسو ښه خلک وي، دا تاسو وینځلی نه شئ، بس په قلاره قلاره باندې دغه کېدله. نو ډیر وخت یې چې وشو نو هغه خبره خو بیا پرې هغه بدبوی نه لګېدله. اغه کور چیرې و دې سپا کول پکار دي، نو تا به کیسه سپا کړل، غندګي خو سي موسم پرته ده. یو سړی وغه چوډیو چوډی چې دا پر اکثر هغه سکان اندوان شي پر بازارونو کې ګرځي، اغه لټون سپا کوي، دغه به سپا کول. د عطر د عطر دکانو دغه په خوا باندې ورتیر شو، نو اغه راوغورځید، بیوش شو، اغه خوشبو پرغله، بیوش شو. خلک چیرې چای تلیما غلو چاول او بر اوړلې وسړې مړکیږي چاور د وای راوړل. اغه بل چیرې یو عیسائی بل یو چوډی راغی، اغه ماته پرې دی دی لاج ماته معلوم دی، وته سره لګلری شي لار د لټرین نه لګ دومره چرای و دراوړله، دا ګندګي ولا لګ راوړله، پوزیټیو ولا نږدې کړله. نو دا د عطر دکان مخې ته پروت دی، دا عطر چرته لیدلې دی په د باندې، دا دل دا بل دا د زره پاره د عطر دا نور دی، دا غطر سره دا نه دی عادت. نو د مؤمن مسلمان د خلینه د ګناه بدبوی خيږي، خو زمونږ او تاسو مونږ ته ځکه دغه احساس نه کیږي چې مونږ او تاسو په دې ګناهونو کې عادت شوی، نو بیا مونږ ته غنښ کاری چې دا ګناه ده. آیا حب احدکم، آیا خوخه یو تن ساسونه ایاکل لحم اخیه، چې اخری غوخه د ورور خپل میتن په مړینه باندې فکرېه ته مو، نو بد ګڼی تاسو دغه در وتقوا الله يركوا اذا الله تعالى ان الله تواب الرحيم يقينا الله تعالى توبه قوله ان كده رحم كون كده يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى ديك الله تعالى بل ادب ذکر کوي الله تعالى دي آیات کی وم ادب بیانیږي وم ادب حاصل دي ادب داده نو مسلمانانو په من کې اختلاف پلی راځي یاره بس خو دغه زما پلان نه سب دي او مړ تازه پیجنم ته د پلانې زوي او تر پلانې زوي ستغه نسب د پیجنم نه نه الله تعالی داسې مکوي. حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای کم خلک چې په خپل قومیت باندې په خپل نسب باندې فخر کوي هغه دې دینه منه شي، او که چرته دینه منه نشول. حدیث دا ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ حدیث ذکر کړی دی، الله تعالی به د ګونګټ نوم الله تعالی سپک کی، د ګونګټ نوم الله تعالی سپک کی. ډیر خلک پرې معاشره کې راسي، تاسو ګورئ پرې معاشره کې بس د دین بل باس نشته رې، زما قام چره پلانې دې، زما نسب چره پلانې دې، هغه پلانې ته پیجنې کنه مړه د دې قوم او نسب دارې، اس کمزوري خلک دې دینه قلاریږي، ادا سیمه کوي. الله تعالی وي دا قومیت او دا نسب مستا سره پر صرف د دې لپاره پیدا کړل چې یو بل پیجنې، بس د دین اولانه پرې کې بل خبره نشته رې. نبی صلی الله علیه وسلم صحابه کرام ته ویل، اے زما صحابه کرام، وی د موسی علیه السلام په عند موسی رجلانی، د موسی علیه السلام په خوا کې دوه کسانو، هغه یو چیرې په خپل نسب باندې فخر وکړ، حتی عد تسعا، نه کسانې حساب کوي، زر پلانی زوی، هغه پلانی زوی، د ما پلار چیرې ملک او پلانی قام او پلانی قام، دا ټول تفصيلات بیان کړ خپل ترې پرې وشتلې. هغه بل ته ویل، په مان انت لا ام ملکا، ته څوک یې؟ مړه هغه مور دې د پیژنم، هغه پلار دې د پیژنم، ته څه شی؟ دا خبره ورته وکړه. وی اوحى الله الی موسی، الله تعالی وحی وکړل موسی علیه السلام ته، قل للذی ابتخر، فاغه کس وای چې هغه په خپل قوم باندې په خپل نسب باندې فخر کوي، بل تسعه من اهل النار وانت عاشرهم، استاد نه مشران اغم جهنم یان دی، تلسمی وای خونه لوس درک کنه ده. نو الله تعالی وای چې اختلاف په دې باندې راځي تاسو په مینځ کې، ته چې ده پلانی قام ولای، هغه بل وای ده پلانی قام ولای، هغه بل وای ده تانه منم، بل وای ده تانه منم، خو قلار سر دینه کنه. مجاهدین یا مؤمنان مسلمانان یعنی د داسی بدبوداره کلمه لوستل په کار نه دي، بالکل دا کلمه لوستل په کار نه دي. بس ان اکرمکم عند الله اتقاکم، کته نبی صلی الله علیه وسلم تر دی، د نبی صلی الله علیه وسلم تر ابو لهب، د نبی صلی الله علیه وسلم خاندان دی کنه دی، خو کافر دی. نو تبت یادا ابو لهب، په دې روزه کې و په کروڑونو زله پاغي باندې سه خیر نه ور راغلی، پاغي باندې لعنت راغلی، پاغي باندې کله چې دا غي نوم یادیږي لعنت الله سره ویل کی. خو بل طرف ته بلال حبشی دی رضی الله عنه، دا غي سره خلق سوی رضی الله تعالی عنه، نو کله چې مؤمن مسلمان دی، تقوادار دی، پرهیزګار دی، هغه د هر ملک دی، کده هر علاقې دی، کده هر خاندان او د قبیله سره تعلق ساتي، خو چې متقی او پرهیزګار دی، وسا غور دی. ډیر خلکو کې دغه لعنت دی او دا لعنت چیرې په خلکو کې ډیر زیات دی. یا ایها الذین آمنوا ایمان والو یا ایها الناس ای خلکو انا خلقناکم یقینا پیدا کړی موږ تاسو من ذکری و انثا د یو نارینه او د یو زنانه آدم علی السلام او حوا بی وجعلناکم شعوبا او جوړ کړی موږ په تاسو کې خاندانونه او قبایل او قبیلې لتعارفوا دیر پر چې یو بل په پیژنې ان اکرمکم عند الله اتقاکم یقینا عزتمن تاسو نه د الله تعالی په نیمه اتقاکم پرهیزګار دي ان الله علیم خبیر یقینا الله تعالی علیم پوره په هر ثواني خبیر خبردار دي. قالت الاعراب امننا الله تعالی ذکر کوي رد په قبایح الله تعالی ذکر کوي د منافقانو منافقان به د نبی صلی الله علیه وسلم مجلس ته راغلل وای مونږ هم ایمان نه وړل دي په نبی علیه الصلوۃ والسلام باندې به خپل احسانات ور چسپانول وای ته خبرې کنه زم ستا مرګره شویم زم ستا سره په ډله کېم زم ستا سره په دلګي کېم دا خبره به کوله د سره پاره چې به د باندې خپل احسانات ور واچي. نبی صلی الله علیه وسلم ته الله تعالی وای اے پیغمبر ته ترسي وای چې تاسو خو ایمان نه دراوړې زکه ستاس په دل کې ایمان نشته ری خو لیکین داسې وای چې اسلم نه او اسلام څه ته وای ظاهری چې داوا د اسلام کوي نو بس دغه اسلامي کنه نو ظاهری تاسو په بعضو اعمالو کې چرې زما سره شریکېږئ ولیکن قول اسلمنا داسې وای چې مونږ اسلام قبول کړی دی ظاهری انقیاد چرې ستاسو وو منافقانو کله به د نبی صلی الله علیه وسلم سره جهاد دمتل بعضې تشکیرونه لوتلل خو لیکن په زړه کې ایمان نه و. الله تعالی په هغې باندې رد کوي. قالت الاعراب وای بانډچان من آمنا چې مونږ ایمان نه وړلی قل ورته وایه پیغمبره لم تؤمنو تاسو ایمان نه دی راوړی ولیکن قولو اسلمنا لیکن وای چې مونږ اسلام قبول کړی دی یعنی ظاهري انقیاد کوو په بعضې اعمالو کې ستا سره ولما يدخل الایمان دا علت دې لپاره د لم تؤمنو لپاره تاسو ایمان ځکه نه دی راوړی ولما يدخل الایمان او لا تر اوس پورې نه داخل شوی ایمان په قلوب کې په درونو ستاسو کې و ان تطيعوا الله او که تاسو دری کوي تاسو د الله تعالی او رسول او د الله تعالی د پیغمبر لا یلتکم من اعمالکم شیئا نو نیمګړی باندې کې ستاسو عملونه نشي د الله تعالی او د الله تعالی د پیغمبر تابعداري وکي نو تاسو ته بس تاسو په دغه طاعت باندې پوره بدله ملو شي ان الله غفور رحیم یقینا الله تعالی بخنه کون کې رحم کون کې ان المؤمنون وس الله تعالی ذکر کوي بشارت مؤمنان مسلمانانو ته او حقیقت اغه ایمان حقیقی الله تعالی ذکر کوي انما المؤمنون الذين یقینا مؤمنان دي کسان امنوا بالله چې ایمان راوړل په الله تعالی باندې پیغمبر باندې ثم لم يرتابوا او بیا شک نه کړي وجاهدوا باموالهم وانفسهم او جهاد کړي په خپل مالونو باندې په نفسونو باندې په سبیل الله فلار د الله تعالی کې هر سړی وای چې خلق سوی و هر سړی په تور کې زینګریم هر سړی سره پوي چې امننا او لا اله الا الله جهاد نه دکړه خپل مال د الله په لار کې نه خرج کړي ته څنګه مؤمن مسلمان اولایک هم صادقون دا کسان رښتونی دي. قل ورته پیغمبره اتعلمون الله بدینکم آیا خبر ورکوي الله تعالی تاسو آیا تاسو خبر ورکوي الله تعالی ته بدینکم بخبل دین مننه والله یعلم دیو به بار بار دا خبره کوله وی اید الله تعالی پیغمبره مونږه ایمان راوړی دي مونږه چې مسلمانان یو نو بخسر په دې کې دا و چې په نبی رسول الله باندې اثبات نه وکړي دي الله تعالی په غیب باندې رات کړي کته مؤمنینو دا بار بار سره پاروي خو ستا په ایمان ستا په لکه ایمان سره الله تعالی په پوی ریکنه. قل ورته پیغمبره اتعلمون الله آیا خبر ورکوي تاسو الله تعالی ته بدینکم بخپل دین باندې والله یعلم والله تعالی پوی ما په سماوات په اسمانه پسمانو نه کړي او ما په ارض یو څه پسمه کړي والله بكل شيء عليم والله تعالی په هر څه باندې پوی یمنون علیک ان اسلمو یمنون زباتن کید علیک بتاونی ان اسلمو چې دی اسلام راوړل اسلام قبول کړل. قل ورته پیغمبره لا تمنوا علی اسلامکم مز باتې په ما باندې اسلام خپل بل الله یمن علیکم ان هداکم للایمان بلکې الله تعالی زباتن کې بتا سبانی ان هداکم للایمان د دې خبرې چې تاسو ته هدایت کړی دی د ایمان د دې کې سوال او دغه جواب قران کریم کې بل ځکه الله تعالی و ما هم مؤمنین نو دا خو مؤمنان نو منافقان نو څنګه الله تعالی او ته وایي چې یمن علیکم ان هداکم للایمان چې الله تعالی تاسو ته هدایت کړی دی د ایمان ډیر جوابونه په سرینو بیان کړی دي اسان جواب دار چې دین د دې ایمان نه مراد هغه ایمان دی چې دی داوی کولی بس کچر ته تاسو دا داوی د ایمان نه کولین تاسو بوس خو د طالبانو مجاهدین مسلل کړی وي خو په دغه کلمې باندې ځان بچ کوي نو بل الله یمن ان هداکم للایمان بل الله یمن بلک الله تعالی زباتنه کې علیکم تاسو باندې ان هداکم للایمان د دې خبرې چې هدایت کړی تاسو ته دغه ایمان چې تاسو دغه داوی کوي ان کنتم صادقین که تاسو رښتونی ان الله یعلم غیب السماوات دی آیت کې الله تعالی رد کوي په منافقانو باندې. اے منافقانو، تاسو داوی د ایمان کوي خو لیکن په لکه م ایمان نشته ری، او الله تعالی په هر ثمن عالم دی، او په دی آیت کې رد شرک په علم دی. ان الله یعلم، یقینا الله تعالی پویږي. غیب السماوات، هغه پټو سیزونو د اسمانونو باندې، ول ارضی، او پټو سیزونو د ځمکې باندې. والله بصیر بما تعملون، او الله تعالی دې لیدونکو دا کارونه تاسو کوي، تاسو کم کارونه کوي الله تعالی پاغي باندې اغلیینی، الله تعالی پاغي باندې خبر دی. نو تاسو خود بيدینی کارونه کوي، او تاسو خود کافرانو سره مرګرتیا کوي، تاسو له مسلمانانو په خلاف باندې ولاړی، د مسلمانانو خپي وهي، او بیا سوي زه مسلمانم، مسلمان ته نشی کېدل.